Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3699 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 22 maja. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Gorąca atmosfera w Sejmie podczas wysłuchania publicznego projektów ustaw aborcyjnych. W Myślanicach opuszczone flagi i odwołane imprezy. Trwa żałoba po śmierci górników. Obozy dla nielegalnych migrantów poza Unią to pomysł unijnych ministrów na zatrzymanie fali migracji. Mocne słowa i okrzyki w Sejmie. Z jednej strony padało, aborcja jest okej, z drugiej mordercy i aborcja to zbrodnia. Projektów liberalizujących przepisy o przerwaniu ciąży dotyczy wysłuchanie publiczne. Potrzebne było zarządzenie przerwy. Wysłuchanie śledzi Michał Fabisiak. Michale, jakie argumenty padają w dyskusji? Pierwsza głos zabrała Kaja Godekę z Fundacji Życie i Rodzina. Wyraziła sprzeciw wobec zmian w prawie aborcyjnym. Każdemu, kto chce aborcji, powiem dzisiaj, chcesz aborcji? Abortuj się sam. Zwolennicy prawa do aborcji tłumaczyli, że powinna być legalna i bezpłatna do 12 tygodnia ciąży. Anna Tomaszewska z Akcji Demokracji wezwała też do zakończenia praktyki karania za pomoc w aborcji. Dziś do więzienia mogą trafiać matki, które chcą finansowo swoim córkom pomóc w wyjeździe za granicę, czy partnerzy, którzy zamówią dla swojej partnerki tabletki przez internet. Najwięcej emocji wzbudziło wystąpienie Mariusza Dzierżawskiego z Pro Prawo do Życia. Po tym, jak powiedział, że na aborcję zezwalali naziści w okupowanej Polsce, na sali doszło do słownej awantury. Te emocje ostudziła kilkuminutowa przerwa. Obecnie wysłuchanie jest kontynuowane. Potrwa do wieczora. Michał, Fabisiak. Dziękuję za relację. Żałoba w Mysłowicach, ogłosił ją prezydent miasta po tym, jak w wyniku wtorkowego wstrząsu w miejscowej kopalni zginęło 3 górników. W wyniku wstrząsu 10 pracowników zostało poszkodowanych i trafiło do okolicznych szpitali. 3 górników zginęło, a ostatniego z nich odnaleziono po ponad dobie od wstrząsu. Jak mówi Anna Górny z mysłowickiego ratusza, żałoba jest zaznaczona w przestrzeni publicznej. W czasie trwania żałoby flagi umieszczone na obiektach publicznych podległych miastu winny być opuszczone do połowy masztu lub przepasane kirem. Ponadto prezydent miasta Mysłowice prosi, żeby instytucje lokalne powstrzymały się od organizowania imprez o charakterze rozrywkowym. Prezydent miasta Dariusz Wójtowicz złożył wyrazy współczucia rodzinom zmarłych i całej braci górniczej. Relacjonowała Joanna Opas. Stworzenie obozów dla nielegalnych migrantów w krajach poza Unią Europejską to jeden z pomysłów 15 krajów, w tym Polski. Ministrowie spraw wewnętrznych tych państw napisali do Komisji Europejskiej, że konieczne są dodatkowe działania, by zatrzymać działania napędzające nielegalną migrację do Unii. Beata Płomecka. Potrzebne jest nieszablonowe myślenie, napisali szefowie resortów spraw wewnętrznych. Zaznaczyli, że przyjęty niedawno pakt migracyjny zapewni silniejsze ramy prawne dla zwiększenia bezpieczeństwa granic zewnętrznych i bardziej skutecznych procedur azylowych, ale ich zdaniem należy też znaleźć sposoby, by ukrócić nielegalne napływy do Europy i zapewnić skuteczniejszą politykę powrotów. Stąd pomysł stworzenia specjalnych centrów w państwach poza Unią, dokąd odsyłani byliby migranci, którzy nielegalnie przedostali się do Unii, nie otrzymali prawa pobytu i tam oczekiwaliby na zakończenie wszystkich procedur. To, jak argumentują ministrowie, odciążyłoby państwa wystawione na presję migracyjną, ale też zniechęcałoby do prób nielegalnego przedostania się do Europy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wieczorem poznamy laureatów 21. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Nagrody zostaną wręczone w kilkunastu konkursach, w tym m.in. Grand Prix Festiwalu dla najlepszego filmu i nagroda dla najlepszego polskiego dokumentu. Oprócz gali rozdania nagród odbędą się kolejne pokazy. Wielbiciele dokumentów będą mogli m.in. obejrzeć dziś film z konkursu głównego Nie chcemy innej ziemi, który, jak wyjaśnia dyrektor artystyczny festiwalu Karol Piekarczyk, w nieoczywisty sposób opowiada o konflikcie izraelsko-palestyńskim. Film jest nakręcony przez kolektyw palestyńsko-izraelski, który opowiada o małej miejscowości w Palestynie, która od lat była wysiedlana. Film opowiada też o przyjaźni palestyńskiego aktywisty i dziennikarza izraelskiego. Dziś też będzie pokazany film Spójrz mi w oczy,

Terra Cultura to jest właśnie program, w którym będziemy się spotykać co tydzień w czwartki na 2 godziny, żeby wspólnie sobie balansować po kulturalnej linii. Jak wszechstronna i jak bardzo wieloelementowa będzie to podróż, no to sprawdzimy i przekonamy się na przestrzeni najbliższego czasu. Ja pomyślałam sobie o tym, że przywitam się ze wszystkimi słuchaczkami i słuchaczami Trójki teraz i powiem, że jeżeli macie okazję poczuć się dobrze, wygodnie się rozsiąść i posłuchać, ale także włączyć się być może mailowo do naszej rozmowy, to także serdecznie zapraszam. A teraz utwór, który będzie też wyznaczał, no mogę powiedzieć, że taką linię muzyczną w Terra Cultura. No to co, gotowi? Ktoś tak do nas śpiewa rumba, to chyba od razu możemy zacząć tańczyć rumbę. To zrobię to jeszcze raz. Dzień dobry wszystkim. Rafał Wodziński wydaje program. Olga Sućko realizuje fantastycznie. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska i tak jak wspomniałam, co tydzień będziemy się spotykać tutaj od 13 do 15. To jest taki program, w którym trzeba się spodziewać trochę szaleństwa. Trzeba się spodziewać sporo kultury, ale bardzo różnorodnej i opowiadanej. No, myślę takimi narracjami, które są wieloelementowe. Teraz pomyślałam sobie, że od razu wywołam naszą gościnię, a jest nią Marta Szymańska, bo to, co powinniśmy już zacząć robić, no to chyba planować letni kalendarz, jeżeli chodzi o festiwale. Festiwale nie tylko muzyczne, chociaż dzisiaj festiwal muzyczny także jeden pojawi się w tym programie. Ale zaczynamy od festiwalu, który jest bardzo bliski mojemu sercu i nie tylko mojemu, dlatego, bo z roku na rok świetnie po prostu prezentuje nam fotografię. Marta Szymańska, dzień dobry. Dzień dobry. I po tym przydługim nieco wstępie czas rozwinąć po prostu temat, ale oddam to już tobie. Fotofestiwal od 30 czerwca. Od 13 czerwca. Do 23. Do 23 czerwca i tak jak mówisz, to jest dobry powód, żeby zacząć to festiwalowe lato i właśnie fotofestiwalem. Zaczynamy w połowie czerwca. Nie tylko fantastyczna fotografia, ale także świetna muzyka, doskonałe imprezy, spotkania, no ale przede wszystkim fotografia i ta fotografia jest jakby w centrum naszego zainteresowania. Dokładnie tak, ale też jest to festiwal, który bardzo mocno podejmuje tematy, które są związane z tym, co aktualnie dzieje się na świecie. Też bardzo często podejmujecie takie tematy, które mówią o tym, co nam zagraża, gdzie czujemy się niekomfortowo. Nie jesteście takim festiwalem, który odrywa się od rzeczywistości, tylko jest bardzo mocno w niej osadzony. Opowiedz trochę o takim korze waszym festiwalowym. Fotofestiwal to dla tych, którzy być może jeszcze o nim nie słyszeli. Międzynarodowy festiwal fotograficzny, który rozlewa się po całej Łodzi na czas jego trwania. Ale co tak naprawdę wyznacza wasz rytm, wasze tempo i wasze myślenie o tym, co roku robicie? No przede wszystkim nasze zainteresowanie i wielka miłość do fotografii i to fotografia tak naprawdę kieruje naszymi poszukiwaniami. Fotofestiwal jest na mapie fotograficznej Europy od lat 23 już chyba. Zawsze mam problem, żeby policzyć te lata, bo robi się więcej i więcej. Kto by liczył? Niektórzy jeszcze tylu lat nie mają. A może nas słuchają od razu? Proszę pisać agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. No i interesuje nas przede wszystkim to, co się dzieje współcześnie w fotografii, a fotografia jest bardzo mocno zakorzeniona w rzeczywistości i dlatego też ten festiwal, który organizujemy od tylu lat, jest bardzo bliski temu, co dzieje się współcześnie, bliski temu, co my wszyscy uważamy za ważne, czego się boimy, czego przed czym uciekamy, co nas boli, ale także co nas cieszy, więc tak jak wspomniałaś, no jest to festiwal, który jest zaangażowany w dzisiejszą rzeczywistość, w dzisiejszy świat i bardzo dbamy też o ten charakter festiwalu, ale to także jest wynikiem tego, że fotografia jest po prostu medium, które jest takim lustrem, jest odbiciem tego, co dzieje się współcześnie na świecie. Co dzisiaj będzie się odbijać i co przy okazji tegorocznej edycji, która zaczyna się już 13 czerwca, wybrzmi na festiwalu, to już można podglądać na stronie www.fotofestiwal.com. Można już tam zaglądać, zachęcam, ponieważ tam zobaczymy, co tak naprawdę w całej okazałości dzieje się na festiwalu. Ale gdybyś miała wybrać pewne elementy, to jest zawsze trudno. Festiwal ma też swoje stałe punkty, ale być może znajdźmy taki wytrych, który pozwoli nam opowiedzieć o złożoności, którą przedstawicie w tym roku. Tak, to jest trudne pytanie, ponieważ festiwal to jest 60 wystaw w całym mieście. Świetnie, może namówimy prowadzącego następnego, żeby trochę przedłużyć program i opowiemy o wszystkim. O każdej. Zaczynam, wobec tego zaczynam. Więc trudno tak naprawdę opowiedzieć ogólnie o festiwalu, ponieważ tych wystaw jest bardzo dużo. To, co szczególnie nas interesowało w tym roku, to pokazanie premier polskich fotografów. To jest coś, czego nam przez ostatnie lata brakowało na fotofestiwalu i w tym roku udało nam się zaprosić fantastyczne artystki, fantastycznych artystów polskich do tego, żeby swoje prace, swoje nowe projekty fotograficzne pokazały i pokazali właśnie u nas na fotofestiwalu. Więc tutaj mogłabym wymieniać, ale przede wszystkim nowy projekt Weroniki Gęsickiej, świetnej młodej artystki, która była nominowana do i wygrała Paszport Polityki, również jest nominowana do konkursu Hestii, więc jest to jedna z tych najciekawszych współczesnych twarzy polskiej fotografii. Publikowała jej w New York Timesie i w Le Monde, więc jest to nazwisko, które trzeba obserwować i które trzeba znać. I tutaj Weronika z fantastyczną pracą Encyklopedia. To jest premiera, prawda? To jest premiera, tak. Weronika przejrzała encyklopedię, słowniki i okazuje się z różnych okresów, z różnych lat i okazuje się, że wiele z tych publikacji posiada błędy, celowo, często celowo wprowadzane. Różne hasła, które dotyczące rzeczy, miejsc, ludzi, które nie istniały. I Weronika, używając nowoczesnych technologii, używając sztucznej inteligencji, postanowiła wykreować obrazy do tych właśnie encyklopedycznych haseł. Więc możecie sobie Państwo wyobrazić, że są one niekiedy przerażające, niekiedy śmieszne, zawsze zaskakujące. I przewrotne. Tak jest. Tak, to jest jedna z premier. Sporo premier polskich w tym roku u Was. Tak, sporo premier polskich. Oprócz tego zapraszamy na nowy projekt Magdy Hikel. Grzesiek Wełnicki także kończy swój wieloletni projekt dotyczący śmiertelności i nieśmiertelności. On także będzie do zobaczenia u nas na fotofestiwalu. Więc na pewno warto przyjechać na fotofestiwal, jeśli chcecie wiedzieć, co dzieje się w polskiej fotografii, co interesuje fotografów, fotografki. Ale zapraszamy także, i to po raz pierwszy, mamy tak bardzo rozbudowany program dla młodszych widzów. Proponujemy wystawę w tym roku dla... Ona projektowana jest głównie dla osób w wieku 7-12 lat, ale myślę, że wszyscy będziemy się nieźle bawić na tej wystawie. Wystawa jest zatytułowana Fotografia jest wszędzie. I jest właśnie o tym, że fotografia jest wszędzie. I zapraszamy Was do tego, żeby wejść na tą wystawę z pytaniem, czego nie wiedzielibyśmy bez fotografii. To zapraszamy wszystkie dzieci, małe i duże, w który wpisujesz się rejestr. W małe czy duże? Mhm. Pozdrawiamy Leona od razu, bo jest twój syn z nami za szybą. Cześć, Leon. Leon wygląda bardzo poważnie, ale my chyba takimi trochę dziećmi wewnętrznie jeszcze jesteśmy. No, mam nadzieję, że tak. I żeby nam chciałabym tego... się wpisać w te mniejsze dzieci. Żeby nam tego po prostu nie zabrakło. Mówiłam też o tym, że festiwal ma charakter międzynarodowy. To roztoczmy może wizję tych twórczyni, twórców, którzy pojawią się spoza naszego kraju. Tak, no festiwal jest zawsze fantastyczną możliwością do tego, żeby przyjrzeć się temu, co na tej fotograficznej scenie światowej się pojawia. I my też dbamy o to, bo wiemy, że taka jest funkcja festiwali, żeby pokazywać Państwu to, co się dzieje współcześnie na światowych scenach fotograficznych. Ja na pewno chciałabym wspomnieć o wystawie Lukasa Hoffmana. To jest szwajcarski, niezwykle utalentowany i wielokrotnie nagradzany artysta. I to jest wystawa, która zdobyła ogromną popularność na takim dużym festiwalu w Arles, festiwalu fotograficznym kilka lat temu. Udało nam się ją przenieść do Łodzi, pokazać w Łodzi. Fantastyczna, niezwykle medytacyjna wystawa. Wystawa, która pozwala trochę wrócić do źródeł fotografii. Ja ją cenię za to, że daje to, co w fotografii jest najlepsze. To znaczy artysta pokazuje nam taką banalną rzeczywistość, ale on potrafi właśnie w taki niezwykły sposób zwrócić uwagę na ciekawe elementy w tej banalnej rzeczywistości. Wystawa niezwykle spokojna, medytacyjna, prosta, ale przy tym przepiękna. Rzadko się zdarza też, aby na wystawach pojawiały się na przykład klasyczne, analogowe odbitki tej wielkości. Artysta sam wykonuje w ciemni odbitki wielkości ponad metr. To jest niezwykła sztuka, która nie jest tak często spotykana już teraz. I to jest jedna z wystaw, którą znajdziemy na fotofestiwalu, łódzkim festiwalu, który zaczyna się już 13 czerwca. www.fotofestiwal.com, to adres internetowy, na którym sprawdzimy wszystkie możliwe szczegóły. A na sam koniec, fotofestiwal przyzwyczaja nas do tego, że poza fantastycznymi wystawami, spotkaniami, muzyką także, bo proponujecie rok w rok DJ sety i koncerty, tworzycie takie przestrzenie, które sprawiają, że czujemy się tam trochę jak w domu. To znaczy takie wspólne przestrzenie, które no, być może służą do tego, żeby rozmawiać, służą do tego, żeby się spotkać, do tego, żeby pograć w ping-ponga na przykład. Będzie podobnie w tym roku? Gramy w ping-ponga, gramy w bambingtona. Mamy fantastyczne centrum festiwalowe, gdzie są leżaki, trochę słońca, trochę cienia, to ważne, w czerwcu. Tak, bardzo zależy nam na tym, żeby fotofestiwal był takim miejscem, gdzie chce się przyjeżdżać nie tylko po to, żeby oglądać zdjęcia, ale żeby pobyć razem, żeby pogadać o fotografii, żeby się spotkać i żeby przede wszystkim czuć się dobrze. I o to bardzo, bardzo dbamy, żeby to były nie tylko i wyłącznie wystawy, ale miejsce, w którym chce się być. Marta Szymańska, dziękuję Ci bardzo i zapraszamy tutaj, jak siedzimy wspólnie na fotofestiwal. Fotofestiwal od 13 do 23 czerwca. Chcesz zaprosić słuchaczy i słuchaczki? Oczywiście, czekamy na Was już od 13 czerwca w Łodzi. Wspaniale, ja dołączam się do tego zaproszenia, a my, wiesz, gdzie za chwilę ruszymy? Dokąd? A? Do Białegostoku. A, zapraszamy do Białegostoku. No pewnie, ale przedtem posłuchamy sobie czegoś bardzo przyjemnego. All the air is light, and the moon is still looking like he woke up crying. Oh, I wonder, as I try to move my body to the crowd. Oh, I wonder, can you tell me where to meet you now? No i takie na. W programie trzecim Polskiego Radia to jest Terra Cultura przy mikrofonie Agnieszka Obszańska. No i ruszamy dalej. Mam nadzieję, że jesteśmy teraz w bardzo dobrym kontakcie z pewną miejscowością, która niektórym być może wydaje się na bardzo małą, ale jak tylko sprawdzą, to jest 10. co do wielkości miasto w Polsce. Ruszamy do Białegostoku i mam nadzieję, że z nami Cezary Chwicewski. Halo, halo. Cześć, witam was wszystkich radiosłuchaczy w Trójce. Witam ciebie, Agnieszko. Białystok, słońce świeci, wiatr trochę wieje. Jest miło. Jest miło. Jest miło, wiatr wieje, świeci słońce. Czego możemy chcieć więcej? Chyba tylko opowieści o festiwalu Up to Date, festiwalu, który rusza już 30 maja i potrwa do 2 czerwca. Bardzo się cieszymy, tak, ponieważ Up to Date w tym roku pod naszym trójkowym patronatem, więc to jest bardzo dobra wiadomość. Zachęcamy także, żeby otwierać się i zgłaszać tutaj. To jest program trzeci, który jest bardzo otwarty i na kulturę, i na wszelkie wydarzenia. Zatem nic, tylko pisać, tylko się odzywać. Up to Date to jest raz, że miejsce, bo miejsce w kontekście waszego festiwalu zawsze jest ważne. Mm-hmm. Dwa, że festiwal, który ma bardzo dużo narracji. Ta podstawowa to jest muzyczna, to jest festiwal muzyki, tak, elektronicznej, bardzo szeroko pojętej. Ale to jest także festiwal, który dba o nas, odbiorców, tych, którzy się tam wybierają. Dba o to, żeby opowiadać o sprawach aktualnych, ważnych i o tym także porozmawiamy. Ale jeżeli mamy takiego mistrza ceremonii jak Cezary Chwicewski, który świetnie mówi, do tego jeżeli ktoś zajrzy na social media festiwalowe, to zobaczy tam mnóstwo filmików. Chyba żaden w Polsce festiwal nie ma takich pomysłów na kręcenie filmików jak Up to Date. Więc proszę zaglądać, bo Czarek macza swoje sprawne paluszki w niejednej z tych realizacji. Ale ruszajmy. Up to Date festiwal. No. Muzycznie? Muzycznie. Tak. Up to Date festiwal muzycznie to są w tym roku 4 dni. Festiwal jakby ewoluuje i rozciąga się i kurczy i się rozciąga, jeśli chodzi o dni. Zaczęliśmy 15 lat temu jednym dniem, dzisiaj mamy 4, w międzyczasie było 6 dni, co też było podyktowane warunkami roku 2020. I w tym roku mamy koncert otwarcia. W Białostockim Teatrze Lalek, muzyka eksperymentalno, nazwijmy to, akustyczno, nazwijmy to, elektroniczna. Galeria Arsenał tego samego wieczoru, tak zwana elektrownia, gdzie jest nocna impreza do 4:30 rano. I potem 2 dni, w których mamy salony ambientu, a także miejscówkę, którą nazywamy Industrial Outdoor. Jest to ciekawe miejsce na obrzeżach Białegostoku, które jest klimatem dopasowane wprost perfekcyjnie do muzyki, plus śmieszna rzecz jest taka, że rozwiązania architektoniczne, które tam były zastosowane przez budowniczych tego terenu kiedyś, to jest taki kształt jak Stonehenge, jest taki budyneczek, w sensie, w zasadzie konstrukcja, nie budynek, nie? I jedną scenę nazwaliśmy Stonehenge, ale to fajnie też jakby ten czas neolityczny, Stonehenge'owy koreluje z tym, o czym mówimy w sferze duchowej, w Don't Worry Be Yourself, ale o tym za chwilę. I mamy niedzielę, mamy koncert zamknięcia i co chciałbym powiedzieć? Chciałbym powiedzieć, że też konferencję mamy po drodze. I konferencja, która podejmuje ważne tematy. Tematów jest 4 tak naprawdę, o których będziemy rozmawiać, bo będziemy rozmawiać o emocjach, o tym, żeby ich nie kisić, kisie górki, nie emocje. Będziemy mówić o muzyce i o energii i jak wspólnie kreować zmianę dla środowiska i dla świata. Ale także kolejnego dnia, czyli w sobotę, mamy, będzie już po angielsku i do muses go to war? I czy można się bawić w czasie wojny, kiedy wojna jest tak naprawdę za ścianą, wojna jest za kilka państw dalej na wschód i dzieją się różne rzeczy, tak? Także o tych rzeczach będziemy rozmawiać. Up to Date to więcej niż muzyka i nie mówię tego jako takie hasełko, tylko faktycznie my to tak robimy, my to w to wierzymy, jesteśmy ludkami spod Podlaskiej Puszczy albo nawet z Puszczy niektórzy i razem z przyjaciółmi z całej Polski tworzymy ten festiwal już 15 rok. To jest też taki moment, kiedy możemy spokojnie opowiedzieć, no nie będziemy opowiadać o festiwalu z perspektywy 15 lat, bo na to nie mamy czasu, ani też takiej potrzeby chyba nie ma, bo każdy może sobie zajrzeć chociażby teraz na stronę uptodate.pl, ale można porozmawiać o UpToDate jako takim tworze, który cały czas się zmienia, który zmienia lokalizację, zmienia też myślenie. Jedno, co jest takie stałe, to śledząc na przestrzeni lat to, co robicie, to jest muzyka, którą wybieracie. To jest muzyka, która jest bardzo autorska, wybierana z wielkim rozmysłem i w taki sposób, że to wychodzi po prostu z waszego techno trochę serca, chociaż nie tylko do techno będziemy tańczyć w tym roku. Bardzo cieszy wiadomość, że powracają salony ambientu i że wracają przede wszystkim, bo to o to chodzi, do Pałacu Branickich w Białymstoku. Przestrzeń fantastyczna przestrzeń, w której można się umościć i trochę tak odlecieć, można powiedzieć, wraz z tą muzyką. To jest bardzo duża różnorodność muzyczna, ale wspomniałeś o tej dbałości i o akcji. Akcji, którą rozpoczynacie w tym roku przy okazji tej edycji. Nagłaśnialiście ją także w zeszłych latach. kiś, ogórki, nie emocje. Poprzedzone to było też takim hasłem, wszyscy jesteśmy ogórkami. Ja poczułam się od razu jak ogórek, jak pomyślałam sobie, weszłam na wasz teren. I że, dobre wspomnienia. Co to za abstrakcja, a jednak to ma sens. Dlaczego wszyscy mamy poczuć się ogórkami? Ogórek jest to rzecz, która jest nieodzowna w naszej kulturze, ale nie jest to rzecz ikoniczna. Jest to po prostu tak, jak jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy sobie żyją takimi organizmami. Naukowcy od strony i naukowczynie od strony antropologicznej potrafią nazywać nas z angielska Big Apes, bo tak naprawdę jesteśmy dużymi małpami. Dużo bardziej rozwiniętymi niż inne wcześniejsze gatunki człowieka, czy też współczesne gatunki małp. I jak mówimy o emocjach, to żaden specjalista też nie powie, że zamiatanie emocji pod dywan, ignorowanie własnych emocji działa dobrze. I to ma różne negatywne skutki na stres. I my, jako osoby, które robią festiwal, powiem ci, Agnieszku, że w tym roku... Cieszę się też, że nie rozumiewaliśmy wcześniej zakulisowo o tym, że ci mogłyby tak powiedzieć premierowo ode mnie. Zebrałem wszystkie osoby, które pracują najbardziej nad up-to-date, czyli tak powiedzmy, że przez cały rok. I tych osób jest około 10 i wszystkie z tych osób były, są lub za chwilę będą w procesie terapii, psychoterapii, niektórzy farmakoterapii. I dla nas jest ważne o tyle, żeby mówić o tym, żeby... Mówić o tym, że to jest okej zadbać o siebie i to jest okej zadbać o to i to jest okej być słabym, to jest okej być mocnym i don't worry, be yourself, które jest hasłem, które spaja wszelkie nasze akcje, tak jak jakieś ogórki i emocje mieści się w parasolu don't worry, be yourself, tak samo akcje personalne, które robiliśmy, wyślij pocztówkę do babci, które zamieniliśmy na podlaskie, wyślij pocztówkę dla babci i dziadka. Także jest to szereg działań, w które jakby... No to zabrzmi jak frazes, wkładamy serce, ale faktycznie tak jest. I to są rzeczy, które łączą nas jako osoby pracujące nad tym podlaskim kulturalnym wydarzeniem, nad instytucją, jaką mam nadzieję stał się Festiwal Up to Date. W tym roku już jest to razem z przyjaciółmi z podlaskiej ziemi Elektrum Up to Date Festiwal. I działamy, działamy. I tak naprawdę festiwal już jest za 2 tygodnie. Od 30 maja do 2 czerwca, tak na przełomie, drugi długi weekend, bo w to wchodzi kalendarzowe i nie tylko święto Boże Ciało. I zapraszamy do Białegostoku, ale działania w ramach Don't Worry, Be Yourself, czyli te mówiące o tym, jak chcemy żyć, jak chcemy mówić o emocjach, ale także to, jak się łączyć z innymi we wspólnym życiu, będziemy prowadzić aż do jesieni. Będziemy rozmawiać ze specjalistami. Wczoraj rozmawiałem, jako festiwal rozmawialiśmy live z koleżanką Dorotą Dot z Fundacji Można Zwariować na live i rozmawialiśmy właśnie o kiszeniu emocji, o tym, co jest i jak. Ale wracając troszeczkę, łączyć się ze sceną muzyczną i ze sceną, będziemy mieli na festiwalu 2 sceny. Jedna scena Stonehenge, bo to rozwiązania architektoniczne, które kiedyś ktoś zastosował, taka struktura, taka konstrukcja tam jest. Druga scena FOMO i ten Stonehenge jest neolityczny, ale jak się cofniemy nie o te, powiedzmy, 3-4 tysiące lat wstecz, tylko cofniemy się o 800 tysięcy lat wstecz, to nasi przodkowie siedzieli przy ognisku, się nauczyli ogarniać ogień i to ognisko, niektórzy nawet mówią, że było pretekstem do tego, żeby powstał język, bo ludzie siedzieli razem i prowadzili narrację dnia minionego. Upolowałem zająca, upolowałam jelenia. Chociaż większość naukowców co faktem mówi, że to raczej mężczyźni polowali, kobiety zbierały, łowcy zbieracze, ale to jak się dobrze poczyta, to było tak wiele różnych typów jakby organizacji społecznej, tej kilkunastu, kilkudziesięcioosobowej, którzy żyli, łowcy zbieracze, że dominacja, tu nie chodzi o dominację tak naprawdę, nie? Tylko że to były różne role i też równość i egalitaryzm tam śmigało. I do czego dążę? Dążę do tego, że my przez 95% naszego gatunku, jako człowiek, homo sapiens, żyliśmy właśnie w takich warunkach, w małych, zwartych grupach, w których zaufanie było kluczowe, żeby przeżyć i jedność była kluczowa, żeby przeżyć. I My jako festiwal chcemy też w tym roku mówić o community, czyli o tym, co łączy ludzi i jak zaufanie i jakościowe relacje wpływają na zdrowie, na ciało, na długość życia i też na jakość życia. Jest słowo dobrostan, za którym nie przypadam, bo brzmi troszeczkę dla mnie jak frazes. A ja bardzo lubię z kolei. Nie bójmy się frazesów, nie bójmy się banałów, ale to jest też świetna wiadomość, że po prostu takie tematy na festiwalu będą podejmowane. To wszystko, co opowiadasz, o czym opowiadasz, jest super ważne, ale także znajdziemy na stronie www.uptodate.pl. Ruszamy już 30 maja. Proszę pisać, z kim się widzę na miejscu. agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Cieszę się już bardzo na to spotkanie i pamiętajmy, zaglądajmy do Białego Stoku. Postaram się też więcej opowiedzieć i przywieźć coś z festiwalu, więc nie żegnamy się z tematem, wręcz witamy. Czarek Chwicewski, dziękuję ci, że nie wiem co. Pozdrawiaj całą ekipę, trzymam. Ja ci dziękuję za zaproszenie. Też fajnie, że wracasz na Antenę Trójki. Tak, dziękuję bardzo. Spłonęłam teraz, jagody mi płoną całe, więc może wybrnę tak, że zagra jeden z fantastycznych wykonawców, którzy w Białymstoku się pojawią, czyli Kamaru. Thank you. Autopromocja. Wajda, Holubek potrafili słuchać. Czy Wojtek Munarski? On umiał słuchać, ale się złościł. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Za sprawą często ekstremalnych moich postaci, które gram, to rzeczywiście się nie nudzę. W Antrakcie. Cykl o teatrze w Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Od poniedziałku do czwartku o 14.30 oraz w piątki o 18.40. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Ale mam nadzieję, że Neil Francis trochę rozbujali nas i wprowadzą w bardzo dobre wiadomości, które akurat teraz będą dotyczyć filmu. Fajny film. Cannes trwa 77. już Międzynarodowy Festiwal Filmowy. No, sporo wydarzeń, bardzo dużo filmów. Laureaci jeszcze muszą poczekać, ponieważ dowiedzą się o tym, że są nagrodzeni dopiero 25 maja, ale też jest sporo dobrych, kompetentnych i ciekawych ludzi, którzy ten festiwal obserwują. Wśród nich jest między innymi krytyk filmowy Kuba Armata, z którym to porozmawiał Ryszard Jaźwiński. Konsekwentnie od lat obserwujesz już kaneński festiwal. Czy program wygląda zachęcająco? To prawda, do Cannes już jeżdżę od dobrych kilkunastu lat i tak naprawdę zawsze przy okazji tego festiwalu towarzyszy mi ogromna ekscytacja, bo też nie ma co ukrywać, że to jest najważniejszy, najbardziej prestiżowy festiwal filmowy w Europie, a pewnie i na świecie. Takie miejsce, w którym chcą się znaleźć wszyscy. No i nie ma co ukrywać, że program kaneńskiego konkursu i w tym roku jest bardzo mocny. Wielu wielkich mistrzów powraca z nowymi filmami. Na przykład Francis Ford Coppola. Kula. Tak, czytałem, że to był w ogóle taki film, który chyba wzbudził największe zainteresowanie w ogóle decydentów różnych festiwali, bo i dyrektorzy festiwalu w Wenecji, dyrektorzy festiwalu w Toronto mieli chrapkę na ten film, natomiast nie ma co ukrywać, że Cannes w takich sytuacjach zawsze ma pierwszeństwo, więc film Megalopolis w reżyserii Franza Forda Coppoli to na pewno ten tytuł, na który w tym roku bardzo czekam, ale to też chociażby nowy film Yorgosa Lanthimosa, Kind of Kindness, z jego ulubionymi aktorami, czyli z Emmą Stone i z Willemem Dafoe w rolach głównych. I Lanthimos to jest przecież największy wygrany ostatniego sezonu festiwalowo-oscarowego, także też bardzo jestem ciekawy tego filmu. David Cronenberg przyjeżdża z nowym filmem, także na pewno będzie się sporo działo. A obok głośnych nazwisk i na pewno bardzo oczekiwanych tytułów, Magnus von Horn, co nas chyba najbardziej w Polsce cieszy, jego Dziewczyna z igłą. Tak, to jest w ogóle ciekawa historia, ponieważ Magnus von Horn ma piękną kannańską historię. Jego pierwszy film Intrus pokazywany był w jednej z bocznych sekcji kannańskiego festiwalu. Kolejny film Sweat przypadł akurat na tę pandemiczną edycję, która się nie odbyła, w związku z czym miał tylko taką Cannes label, to się nazywało, czyli taką naklejkę Cannes, która mówiła o tym, że ten film był w selekcji. No i wreszcie przyszedł moment na konkurs główny. To jest interesujące, bo do tego konkursu głównego rzadko dostają się nowi twórcy, więc na pewno to jest spory awans dla Magnusa. Przypomnijmy, jaki film organizatorzy festiwalu w Cannes wybrali w tym roku na otwarcie, no bo to jest tytuł w pewnym sensie uprzywilejowany. Tak, to jest dość nietypowy wybór, muszę powiedzieć. To jest film pod tytułem The Second Act w reżyserii francuskiego reżysera Quentina Dupieux. To jest taki reżyser, który przed laty już zasłynął chociażby takimi filmami jak Deer Skin czy Mordercza Opona, dość osobliwymi, interesującymi. Natomiast tu też jest reżyser niesamowicie pracowity. On co chwilę robi film i tak naprawdę na przestrzeni ostatnich kilku lat jego tytuły pokazywane były czy to w Wenecji, czy to w Cannes, często i w Cannes, i w Wenecji, więc reżyser bardzo płodny. To jest opowieść osadzona w świecie filmowym, także też myślę, że dość mocno pasująca na początek tego festiwalu i film o takim charakterze komediowym. Myślę, że to też jest dość ważne i to też była jedna z przyczyn, dla której Thierry Frémaux, czyli dyrektor artystyczny festiwalu w Cannes, zdecydował się, żeby ten film wybrać, żeby po prostu w dość trudnej rzeczywistości i tym wszystkim, co nas otacza, żeby dać też na początek tego festiwalu widzom troszkę wytchnienia. Oczywiście największe emocje zawsze wzbudza konkurs główny. Co sądzisz o tegorocznym składzie jurorskim, bo to też zawsze być może określa jakiś rodzaj zainteresowania. Ciekawy na pewno jest skład tegorocznego jury. Na jego czele jest amerykańska reżyserka i scenarzystka Greta Gerwig. Natomiast ja przeglądając ten cały skład, mam wrażenie, że w tym roku organizatorzy poszli bardzo mocno takim kluczem reżysersko-aktorskim. W zasadzie te dwie profesje przede wszystkim reprezentowane są w jury głównym. Z aktorów, z aktorek jest tam chociażby Eva Green czy Lily Gladstone, znana z ostatniego filmu Martina Scorsese. Jest świetny włoski aktor Pier Francesco Favino, ale jest też na przykład Juan Antonio Bayona, czyli bardzo mocno gatunkowy reżyser. No ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało, natomiast o ile często w Cannes bywało tak, że w jury byli przedstawiciele różnych filmowych profesji, tak w tym roku mam wrażenie, że są te dwie główne frakcje, czyli aktorzy, aktorki i reżyserzy. A poza konkursem głównym, czy są wśród wydarzeń, pokazów specjalnych filmy, na które bardzo czekasz? Na pewno takim filmem jest Furiosa, czyli druga część Mad Maxa w reżyserii George'a Millera. To jest chyba jedno z największych wydarzeń tegorocznego Cannes. Bilety na ten seans rozeszły się dosłownie w kilkanaście sekund, także myślę, że to będzie spore wydarzenie. Zresztą film lada moment wchodzi też do kin, więc widzowie będą mogli także się z nim zapoznać. Ja bardzo czekam też na taki skromny film pod tytułem The Surfer. To jest film z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Film nowozelandzki, co ciekawe, ze zdjęciami polskiego operatora, czyli Radosława Ładczuka. Kolejny polski trop. Ja też nie ukrywam, że Cannes to też jest dla mnie miejsce niespodzianek. Dużo filmów, które są w wybocznych sekcjach, podpisane są przez mniej znanych twórców. To często są debiuty i bardzo lubię być w ten sposób zaskakiwany. Tak, te zaskoczenia lubimy wszyscy. Z Kubą Armatą, krytykiem filmowym i obserwatorem kaneńskiego festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Pozdrawiamy wszystkich, którzy teraz w Cannes. Pozdrawiamy wszystkich, którzy teraz są z nami, czyli z Trójką, Polskim Radiem. Bardzo się cieszę też za pierwsze maile, za nie bardzo dziękuję. To jest takie przywitanie nasze dzisiejsze, bo przypomnę tylko, że teraz co czwartek będziemy się słyszeć od 13 do 15. Właśnie w takim klimacie, w takim formacie będę tutaj przemycać sporo informacji kulturalnych, ale nie tylko informacji, także bardziej pogłębionych rozmów. Będę przemycać muzykę z Ameryki Łacińskiej, z Afryki, ale nie tylko. Więc nic, tylko włączać Trójkę. Wszystko, o czym tutaj opowiedziałam, podsumuję na swoim profilu facebookowym Agnieszka Opszańska, Teren Kultura. Zatem będzie można